Sport.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier po spotkaniu z prezydentem Litwy w Suwałkach przestrzegał, że Moskwa i Mińsk mogą posunąć się do kolejnych prowokacji. Nowe unijne sankcje wobec Białorusi weszły w życie. Szczegóły restrykcji zna nasza brukselska korespondentka. W stolicy została otwarta nowa wystawa, będąca częścią obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na naszych granicach zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat, powiedział premier Mateusz Morawiecki. O bezpieczeństwie szef rządu rozmawiał dziś w Suwałkach z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Tematem rozmowy było pogłębienie współpracy służb. Mateusz Morawiecki podsumował spotkanie w mediach społecznościowych. Granica Polski i Litwy z Białorusią to dzisiaj szaniec, na którym bronimy wolności, bronimy bezpieczeństwa. Dlatego spotkałem się z prezydentem Litwy w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym, aby omówić pogłębienie współpracy naszych służb w zakresie bezpieczeństwa granic. Mamy ten mur, który chroni Polskę. Tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polacy tu na Podlasiu i wszędzie w Polsce są bezpieczni. Premier dodał, że liczba prowokacji ze strony Rosji i Białorusi będzie rosnąć. Nieznana liczba najemników z grupy Wagnera znajduje się nieopodal polsko-białoruskiej granicy, a w ostatnim czasie polską przestrzeń powietrzną naruszyły 2 białoruskie śmigłowce. Do tego zdarzenia odniósł się także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wicepremier powiedział, że incydent w Białowieży był białoruską prowokacją, nawiązując do słów byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że śmigłowce należało zestrzelić. Jarosław Kaczyński powiedział tu cytat: rosyjskie samoloty nieustannie naruszają przestrzeń innych krajów, szczególnie państw bałtyckich. Są przepędzane przez samoloty NATO, ale nikt ich nie zestrzeliwuje i tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się na to nabrać, czyli kazać strzelać prawdziwymi pociskami. Oczywiście Putin i Łukaszenka by się z tego ucieszyli, dodał wicepremier. Nowe unijne sankcje wobec Białorusi weszły w życie. To reakcja na wspieranie przez białoruski reżim rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz prześladowanie obywateli. Oprócz sankcji gospodarczych są także te indywidualne na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych 38 funkcjonariuszy reżimu w Mińsku. Są wśród nich także osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. Łamanie praw człowieka, represje wobec obywateli oraz czerpanie korzyści z działalności władz w Mińsku i wspieranie Łukaszenki. To zarzuty wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu, którzy zostali objęci nowymi unijnymi sankcjami. Na czarnej liście są sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze więziennictwa, prominentni propagandyści, a państwowe przedsiębiorstwa zostały objęte sankcjami za działania wymierzone w pracowników biorących udział w pokojowych protestach. Jeśli natomiast chodzi o sankcje gospodarcze za wspieranie rosyjskiej napaści na Ukrainę, to jest zakaz eksportu towarów i technologii wykorzystywanych w lotnictwie i sektorze kosmicznym, w tym silników samolotowych i dronów. Jest również zakaz sprzedaży Białorusi i dostaw do tego kraju broni palnej, jej części istotnych komponentów oraz amunicji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Największa sieć hipermarketów na Węgrzech po raz kolejny wprowadza limity na zakup niektórych artykułów spożywczych. Są one jeszcze niższe po tym, jak rząd wprowadził obowiązkowe obniżki. Od początku sierpnia na Węgrzech zniesiono zamrożenie cen na kilka produktów, a jednocześnie zwiększono do 15% obowiązkową obniżkę na jeden produkt z kilkunastu grup. Od razu zareagowały na to wielkie sieci handlowe, te, które muszą wprowadzać na swoich półkach obowiązkowe upusty. Największa sieć hipermarketów ogłosiła limity sprzedaży na kilka produktów. W sklepach francuskiej firmy pojedynczy klient może kupić jedynie 5 kg mąki pszennej BL55, 3 kg piersi z kurczaka, czy jedynie 3 litrowe butelki oleju słonecznikowego. Sieć nie komentuje wprowadzania limitów. Jasne jest jednak, że sprzedawca chce ograniczyć konsumentom nieopłacalną sprzedaż produktów z obowiązkową ograniczoną ceną. Podobne limity wprowadziły inne sieci handlowe. Limity sprzedaży obowiązywały także wcześniej w sklepach, bo na półkach brakowało często towarów z zamrożonymi cenami. Stąd zakup tańszego cukru, jajek czy oleju był wcześniej na Węgrzech niemal niemożliwy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W Warszawie otwarta została wystawa plenerowa poświęcona powstańczemu pistoletowi maszynowemu Błyskowica. Ekspozycję przy wejściu do stacji metro Centrum przygotował Urząd Dzielnicy Śródmieście z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości Wanda Traczyk-Stawska, która walczyła w powstaniu, podkreślała, że była to bardzo dobra broń. Mogę powiedzieć o błyskawicy, ponieważ ją używałam, że jest to broń niezwykle szybkostrzelna, bo ma w magazynku 32 naboje, jak my mówiliśmy, pestki, i nie ma ognia pojedynczego, tylko od razu szła seria. Siła ognia była ogromna. Przyduszaliśmy ogniem, który był naprawdę bardzo dla Niemców wielkim zaskoczeniem, z taką siłą, że oni cofali się. Pistolet maszynowy Błyskawica był jedyną na świecie bronią maszynową skonstruowaną i montowaną całkowicie w warunkach głębokiej konspiracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek pogoda w kratkę, bo zachmurzenie będzie umiarkowane bądź duże. Miejscami wystąpią też opady deszczu, a nawet gdzieniegdzie burze. Na ogół od 21 do 25 stopni. Sześć minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszej audycji, jak co czwartek, historycznie. Bohaterem cyklu Katarzyny Gujskiej Trójka na kresach będzie kolejna bardzo ważna postać łącząca losy Polski i Ukrainy. Kozak, sojusznik Rzeczpospolitej, wróg Moskwy, Piotr Konaszewicz Zahajdaczny. O roli, jaką odegrał w historii obu narodów ten jeden z największych XVII-wiecznych ukraińskich dowódców wojskowych, opowiadać będzie Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. A jeśli historycznie, to zajrzymy też do muzycznego kalendarza oraz podejrzymy, jak radzi sobie Legia Warszawa w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Konferencji Europy. Twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Druga połowa meczu eliminacji do trzeciej rundy Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa a kazachskim Ordabasy Szymkent. W 53. minucie spotkania wynik 2-0 dla gospodarzy. Na ten moment, przypomnę, po remisie 2-2 na wyjeździe, wszystko wskazuje na to, że to stołeczny klub dołączy do Pogoni Szczecin i Lecha Poznań i nie wyobrażamy sobie inaczej, zakwalifikuje się do kolejnej rundy rozgrywek. Now it's są błąd. Przekonali, że spokojny jest dom. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. Wyznaczyli niepodobny nasz los. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. Na stadionie w Warszawie padła przed chwilą bramka dla gości. Wynik spotkania w tej chwili 2-1 dla Legii Warszawa. Zapowiada się emocjonujące ostatnie pół godziny spotkania. A przeglądając muzyczny kalendarz, składamy teraz życzenia. 38 lat temu, w 1985 roku, na świat przyszedł Brent Kaze, amerykański muzyk, basista i wiolonczelista, członek zespołu One Republic. Najserdeczniejsze życzenia. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. The ancient signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Me feel alive. A na stadionie Legii w meczu drugiej rundy konferencji Europy wynik się nie zmienia, 2-1 dla Legii. A my przechodzimy do kolejnego punktu programu. Hetman Zaporowski, Piotr Konaszewicz Zahajdaczny. Choć walczył dla Rzeczpospolitej i wspominał go Henryk Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem, nie jest w Polsce powszechnie znany. W 2020 roku został uznany za świętego przez synod prawosławnego kościoła Ukrainy. Jego imię nosiła frygata Hetman Zahajdaczny, będąca okrętem flagowym sił morskich Ukrainy, zatopiona 3 marca ubiegłego roku przez samych Ukraińców, tylko po to, by nie wpadła w ręce agresorów i zbrodniarzy Federacji Rosyjskiej. O tym ważnym sojuszniku armii koronnej w pierwszej połowie XVII wieku w kresowym cyklu Katarzyna Guńska i jej gość. Trójka na kresach. Katarzyna Guńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dowódca Armii Kozackiej, która jesienią 1621 roku dołączyła do wojsk polskich i razem z nimi stawiła czoła Turkom dowodzonym przez sułtana Osmana II. Pod Chocimiem oczywiście. Siłami Rzeczpospolitej kierował wtedy hetman wielki Jan Karol Chodkiewicz, a wspomnianymi już kozakami Piotr Konaszewicz, Sachajdaczny. I właśnie o tym sojuszniku Rzeczpospolitej, wspominanym także przez Henryka Sienkiewicza na kartach Ogniem i Mieczem, jako człowieka bardzo sławnego, Sienkiewicz tam go wspomina, porozmawiam z historykiem, panem Robertem Czyżewskim, który jest dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, a ten Instytut Polski w Kijowie mieści się właśnie przy jakiej ulicy, panie dyrektorze? Dzień dobry. Konaszewicza Sachajdacznego. Bo pamiętajmy, że Sachajdaczny to jest rodzaj przydomka, powiedzielibyśmy. On się nazywał Piotr Konaszewicz. Więc właśnie. A Sachajdaczny to przydomek, więc to jest Piotr Konaszewicza Sachajdacznego. Więc Instytut Polski w Kijowie mieści się przy ulicy, której patronem jest bardzo bliski i chyba można powiedzieć wierny sojusznik Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolitej, bo to jeszcze inny zupełnie rozdział naszej historii. My wracamy do takich postaci, również z tej już takiej bardziej zamierzchłej naszej przeszłości, bo jednak te karty, które są wspólne, dobre i pokazują naszą bliską współpracę, często giną właśnie pod informacjami, które dotyczą wszystkiego tego, co było złe. No tak to już jest, że rzeczy straszne i złe często w mediach dominują, ale panie dyrektorze, to jest dobry adres dla Instytutu Polskiego w Kijowie? No, można powiedzieć, że to nie tylko dlatego, że sama ulica Sachajdacznego, ale należy pamiętać, że to jest Padł, czyli dzielnica kijowska. Z punktu widzenia polskiego, ale może też z punktu widzenia warszawiaka szczególnie, chociaż myślę i wielu polskich miast, Kijów jest bardzo nietypowy, ma jakby trzy centra i Padł jest jednym z tych centrów. Pierwotny Kijów jest na bardzo wysokich górach. To zadziwiające dla polskiego oka, ale teren leżący właściwie na równinie, tak to wygląda na mapie. Kiedy się zbliżamy do Dniepru, tam się zaczynają pagórki i mówiąc szczerze, najwyższe punkty Kijowa znajdują się tuż nad samą rzeką. I tam jest gwałtowne zejście terenu w dół, do tego stopnia, że komunikacja w Kijowie jest jeszcze trudniejsza niż w Warszawie, bo dostanie się z tej góry na ten dół jest tylko kilka ulic, więc tam są non-stop korki. Ale jest takie jedno miejsce w Kijowie, kiedy się rzeka nieco odsuwa od tych wzgórz i powstaje taki dosyć niski teren nad rzeką i tam się właśnie rozłożyło w czasach Rzeczpospolitej lokowane miasto. Tam był Kijów, nazwijmy to nowożytny Kijów wieku XV, XVI, XVII i dalej. Natomiast kiedy Rosjanie zdobyli Kijów, to z ich punktu widzenia oczywiście te ruiny znajdujące się na tych pagórkach ponad Padołem były istotniejsze, bo to było to miasto Włodzimierza, Jarosława. No i oni starali się tam budować Kijów. I do tej pory ten Kijów górny to jest taki rejon, powiedziałbym, ambasad, urzędów, powiedziałbym instytucji państwowych, podczas gdy to lokowane miasto, nieco takie opuszczone, przypomina troszeczkę warszawską Pragę, może krakowski Kazimierz, a sama ulica Sachajdacznego czasami śmieje się, wygląda troszeczkę jak krakowskie przedmieście, jeśli chodzi o szerokość, wysokość budynków. No oczywiście jest bardziej zaniedbana. Ukraina w tej chwili ma poważniejsze problemy niż zajmowanie się jedynie pięknem miast. Ale można powiedzieć, gdyby doinwestować ulicę Sachajdacznego, to warszawiak się tam czuje prawie jak na krakowskim przedmieściu, jeśli chodzi, powtarzam, o tę taką ogólną przestrzeń. Czyli można powiedzieć, że klimat również zbliża na ulicy Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Ja wspomniałam o Chocimiu, bo to jest to wydarzenie z naszej historii, o którym chyba każdy słyszał, ale ta współpraca oczywiście z Sachajdacznym, współpraca Rzeczpospolitej jest dużo dłuższa i obfituje w dużo więcej wojen wspólnej walki, może tak należy powiedzieć. Ja oczywiście zapytałam pana dyrektora o to, czy to jest dobry adres, nie tylko pytając, czy to jest adres prestiżowy i czy dobrze, że Instytut Polski w Kijowie jest akurat w tym miejscu, w którym jest, ale jednak pytam o patrona tej ulicy, bo to jest tak, że ten człowiek na kartach historii relacji polsko-ukraińskich, jakbyśmy dziś powiedzieli, posługując się dzisiejszą terminologią, zapisał się dobrze. Znaczy niewątpliwie, ja nieco domykając, ale już przechodząc do tego pani pytania, to ta ulica jest zamknięta takim monumentalnym pomnikiem Sachajdacznego z buławą, konnym pomnikiem. Sachajdaczny jest tam pokazany jako wóz, to już jest pomnik niepodległej Ukrainy. W czasach radzieckich starano się o nim, o Sachajdacznym zapomnieć. Ten pomnik zresztą codziennie ja czy pracownicy Instytutu mijamy, idąc w jakieś zakupy albo do jakiegoś lunch. To jest taki, powiedziałbym, nasza stała trasa, więc Sachajdaczny jest rzeczywiście naszym patronem w dwójnasób, bo ten pomnik też mijamy. Ale też to, o czym pani mówi, to właściwie wymaga refleksji nad podejściem do historii i Polaków, i Ukraińców, ale może innych narodów Rzeczpospolitej. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy my mówimy o tych czasach, my Polacy, współcześni Polacy, to chociaż w większości swojej jesteśmy potomkami chłopów z terenów Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza, no, Pomorza Gdańskiego pewnie, tak? To jednak traktujemy całość Rzeczpospolitej jako swoje dziedzictwo. To będzie cała mapa Rzeczpospolitej, to będą wszystkie problemy Rzeczpospolitej. I chciałbym zwrócić uwagę państwa, pani redaktor też, pewnie nie zwróciliście na to uwagi, ale kiedy pani mówiła o zwycięstwie w Jechocińskim, to powiedziała pani, że to hetman wielki Jan Karol Chodkiewicz dowodził, ale to był hetman wielki litewski. Tak. Więc z litewskiego punktu widzenia to jest fragment ich historii, bo Litwa patrzy na to o wiele bardziej lokalnie, to jest jednak ich historia niż część Wielkiego Księstwa Litewskiego. Białorusini w podobny sposób lokalny, Ukraińcy szukają swojej historii. Ukraina w wersji klasycznej, tej, jaką wymyślił ojciec ukraińskiego historycznego myślenia, Michał Okruszewski, na banknotach ukraińskich występuje ta postać na 50 hrywnach, to on umieścił jakby kilka takich elementów historii ukraińskiej. Napisał taką książkę Historia Ukrainy Rusi i tam mamy okres Rusi Kijowskiej. No z tego na banknotach jest na przykład Włodzimierz Wielki, Jarosław Mądry. Potem okres powstań kozackich. Potem mamy odrodzenie narodowe, przede wszystkim z Tarasem Szewczenką, wielkim poetą ukraińskim, ale to powoduje, że już współcześni ukraińscy historycy bardzo silnie wskazują, że Ukraina nie ma swojej przeszłości takiej nowożytnej, nie jest w nią wpisana. I Ukraina teraz tej przeszłości sobie poszukuje, buduje ją. Ona oczywiście była, ale to był tylko bunt przeciwko Rzeczpospolitej, który zresztą bardzo silnie, w pewnym sensie no, to było przez Rosjan dodatkowo stymulowane, ale on był bardzo silnie antypolski w tym dawnym pojęciu tego słowa. Sachajdaczny nie, no i to jest w pewnym sensie symboliczne. W Głodnym Mieście znajduje się pomnik Chmielnickiego, ufundowany przez cara jeszcze. W Dolnym, no, ale to już jest zupełnie inna historia. Znajduje się pomnik Sachajdacznego, fundowany przez niepodległą Ukrainę. No właśnie, ciekawe jest, jak można połączyć te dwa pomniki, ale uwzględniając też no, naszą wspólną tradycję, czyli też tradycję Rzeczpospolitej. Znaczy, trzeba zdać sobie sprawę, że historia nie istnieje na poziomie podręczników akademickich, tylko zupełnej popkultury. Ja się tej popkultury może teraz odwołam, bo to jest bardzo istotne. No, postacie historyczne istnieją w naszych głowach właściwie jak hasła, jak portret Che Guevary na koszulce. Przecież jakiś młody człowiek o sympatiach silnie lewicujących nie wie, kim naprawdę był Che Guevara. Ma portret z Che Guevarą. I tak samo występują postacie historyczne. No więc proszę państwa, tego nie widać, bo jesteśmy w radiu. Ja mam koszulkę z Sachajdacznym. Kupiłem ją, to jest cała historia, jest dosyć ciekawa, bo zakupiłem ją w sklepie dla ukraińskich wojskowych. Tam są bardzo różne koszulki. 4-5 różnych rodzajów, nawiązujące wcale nie do historii. To mogą być jakieś nawiązania do Gwiezdnych Wojen, gdzie ukraińscy żołnierze są w uniformach powstańców Republiki, albo to może być nawiązanie do jakiegoś Tolkiena, ale przy historii jest nawiązanie do Sachajdacznego, jest konno Sachajdaczny pokazany i podpis pochód Sachajdacznego na Moskwę w 18 roku, więc koszulka jest dowodem na to, na ile silnie Sachajdaczny wchodzi do takiego kanonu myślenia o współczesnej Ukrainie. Dodam jako ciekawostkę, że tą koszulkę sprzedano mi ze zniżką przysługującą tylko ukraińskim wojskowym z tego względu, że jestem Polakiem. Jak usłyszeli mój akcent, zapytali, pan nie jest z Ukrainy. Mówi, nie, jestem polskim dyplomatą. A no to dla Polaków zniżka jak dla ukraińskich żołnierzy, co oczywiście bardzo miłe, więc z lubością noszę tą koszulkę właśnie. Jednym słowem ta współpraca Sachajdacznego z Rzeczpospolitą z tamtych czasów. Nie, panie redaktor, to nie takie proste. Wcale nie jest takie proste, bo chcielibyśmy, Sachajdaczny jest właściwie niezależny. Mhm. To jest tak, że z punktu widzenia ukraińskiego mamy do czynienia w zasadzie zasadzie jest niezależnie funkcjonującym państwem ukraińskim. Istnieje takie radio dla wojskowych ukraińskich, Radio Bayraktar, o dosyć prostym przekazie i prostej muzyce. I tydzień temu słyszałem o wielkim kozackim zwycięstwie, 20 tysięcy kozaków w Sachajdacznym pod Chocinem. Słowa nie było nie tylko o nas, ale o Litwinach i Białorusinach. Nie, dobrze, ale to jest też jakiś przekaz, no, który też jest bardzo profilowany. Ale teraz przejdźmy jednak do historii, bo to nie jest oczywiście tak, że Piotr Konaszewicz Sachajdaczny z 25, tak, tysiącami, czy niemalże 30 tysiącami swoich żołnierzy. No przepraszam, że pani przerwę, zależy, bo to samo jest kwestia z tym podliczeniem. To zależy, którzy no, rzeczywiście, to rzeczywiście to tam jest, są różne liczby podawane, ale już zostawmy te liczby, bo one mniej więcej są w tym przedziale się mieszczą. Tysięcy, tak, 20-30. Między 20 a 30 tysięcy pod Chocimiem, to no, wiemy o tym, że nie był tam sam. Co do tego nie ma wątpliwości, już na ten temat nie będziemy rozmawiać, ale jak w takim razie no, na historii związanej z Piotrem Konaszewiczem Sachajdacznym można budować wspólnotę naszej historii polsko-ukraińskiej. Ja już się posługuję współczesnym nazewnictwem. Tak. Ale to jest tak, że rozumiem te przekazy takie profilowane i które mają trafić no, do dzisiejszych żołnierzy armii ukraińskiej, ale przecież ta debata pomiędzy Polakami a Ukraińcami na temat naszej wspólnej historii, wiemy o tych trudnych kartach i te współczesne trudne karty, je na razie zostawmy na boku. Ona się toczy. No, tak się wydarzyło w przypadku powstania styczniowego. To oczywiście zupełnie inne czasy, nie te, o których rozmawiamy, no, ale widać, że również ta historia dalsza jest, może być takim podglebiem do poszukiwania jednak pewnej wspólnoty i wzorów współpracy. I jak w takim razie powracam, te czasy Piotra Konaszewicza Sachajdacznego no, mogą stać się taką wspólną kartą naszej historii, którą po prostu będziemy mogli razem wspominać. Panie redaktorze, za chwilę odpowiem na pani pytanie, ale chciałbym tą taką popkulturową paralelę domknąć jeszcze jednym tylko obrazem. No myślę, że słuchacze powinni wiedzieć, że flagowy okręt ukraiński, samozatopiony, bo bano się, że on dostanie się w ręce rosyjskie. Bo na początku marca, prawda? 22. Tak, tak. Na początku tego etapu wojny został to właśnie Piotr Konaszewicz Sachajdaczny, ten okręt. Mało tego, tam była kopia tak zwanego miecza sachajdacznego, który naprawdę jest na Wawelu. I ukraińscy muzealnicy marzyli, żeby go w rocznicę śmierci Sachajdacznego w 22 roku pokazać na Ukrainie. Niestety nie udało się, ale po naszej stronie były zgody. Gdyby nie wojna, to ten miecz byłby eksponowany, ale na tym okręcie znajdowała się kopia tego miecza i obecnie jest eksponowana kopia tego miecza w najbardziej chyba no, takim historycznie świętym budynku ukraińskim w Hagi Sofii w Kijowie, czyli w Soborze Sofijskim. Jest eksponowana właśnie kopia tego miecza z tego okrętu. Więc to jest rzeczywiście postać na poziomie takim popkultury historycznej bardzo ważna. Ale teraz wracając do pani pytania, ono tak naprawdę jest niesłychanie skomplikowane, gdybyśmy chcieli do niego podejść w sposób rzetelny naukowo, bo tak, na pewno okres Sachajdacznego to jest ostatni moment w historii Rzeczpospolitej, kiedy na poziomie poukładania sobie sprawy z kozakami, bo mówmy w tym momencie nie o Ukrainie, tylko o kozakach, mieliśmy do czynienia z jakimś żywiołem, z żywiołem kozackim, mogliśmy coś zrobić. Potem było tylko gorzej. Kozacy byli u szczytu swojej potęgi. My mieliśmy pozytywne doświadczenie uczestnictwa w wojnach Rzeczpospolitej w zasadzie na wszystkich frontach, bo to i szwedzkim Sachajdaczny uczestniczył w kampanii inflanckiej i moskiewskim. Faktycznie uczestniczył również w wyprawie na Moskwę. No i co najbardziej zrozumiałe w wyprawach tureckich i w obronie przed Imperium Osmańskim. Więc to był taki czas, żeby coś z problemem kozackim zrobić, a Sachajdaczny wierzył, że się uda. Zresztą dobrze znając Moskwę, być może kwestie kulturowe, na przykład religijne, kozaków do Moskwy jakoś zbliżały, ale kwestie podejścia do państwa, polityki, czyli kwestie absolutyzmu z jednej i jednak ogromnych swobód obywatelskich z drugiej, no to było coś, co niesłychanie dzieliło i Sachajdacznemu przez głowy nie przechodziło doprowadzanie do jakichś nawet taktycznych porozumień z Rosją, do czego jednak Chmielnicki doprowadził. Nie oceniam go teraz, to jest temat na inną rozmowę, ale może właśnie dlatego ten Sachajdaczny jest takim dobrym punktem zaczepienia, bo to jest ten ostatni moment w historii, kiedy można było coś zrobić. Potem, kiedy próbowaliśmy coś robić 40 lat później, no 30 kilka po śmierci Sachajdacznego, bo już zdecydowanie za późno, za dużo krwi wzajemnej się przelało. Ale za Sachajdacznego mogliśmy to zrobić bezboleśnie. To jest takie cofanie się do tego miodowego miesiąca, tego okresu szczęśliwości. Dobrze, to w takim razie ja jednak powrócę do tego wątku, który no, staram się prowadzić od samego początku naszej rozmowy, bo to jest, zakreślił pan dyrektor, to tak krótko powiedzmy, ramy historyczne, możliwości historyczne, ale to, co się wydarzyło wtedy, to jest jedno, ale to, jak w jaki sposób my dziś patrzymy na tą historię, to jest drugie. I teraz pytanie moje zmierza do tego, w jaki sposób Piotr Konaszewicz-Sachajdaczny, który, tak jak pan powiedział, już przeszedł też pewno również na skutek wojny na Ukrainie na poziom taki popkulturowy i stał się no, pewnym symbolem walki z Moskwą, bo tak rozumiem tę koszulkę, o której pan dyrektor wspomniał. W jaki sposób my mimo wszystko tę postać możemy dziś, no użyję tego takiego kolokwialnego słowa, wykorzystać, bo te konteksty historyczne to jedno. Dziś już tamtymi kontekstami historycznymi możemy się w pewnym sensie nie posługiwać, choć każdy z naszych narodów i my inaczej, i pewno Ukraińcy inaczej będą na te konteksty patrzeć i to już widać gołym okiem. Ale na ile ta historia może być naszą wspólną historią? Bo wspomniał pan dyrektor o tym, że Sachajdaczny no, jest postrzegany tak w osamotnieniu, tak to nazwijmy, tak? Jest tym wodzem samotnym, który prowadził swoją armię, no chociażby pod Chocimim, a wiemy, że tak nie było. No. Wiemy o tym, że towarzyszył wojskom Rzeczpospolitej, zresztą towarzyszył niezwykle heroicznie, tak samo jak niezwykle heroicznie towarzyszył wojskom Rzeczpospolitej w drodze na Moskwę. Ale w jaki sposób, czy możemy sprawić, żeby ta postać jednak była naszą wspólną postacią? Panie doktor, tutaj podeszła pani kilka spraw, to bardzo chciałbym skomentować. Sprawa pierwsza, w jaki sposób możemy, to było ostatniego roku przed wojną, przed tym etapem wojny we wrześniu, razem z ukraińskimi środowiskami, nazwałbym to historyczno-rekonstrukcyjnymi, ze znanym być może Polakom, bo to jest, pojawia się często w naszych mediach, Tarasem Kompaniczenką, bandurzystą, zorganizowaliśmy taki historyczny przemarsz chocimski właśnie na Dolne Miasto Andrzejewskim zjazdem. To jest tak, powiedzmy, taką najbardziej historyczną ulicą Kijowa w dół i właśnie pod pomnik Sachajdacznego. Tam zakończyliśmy nasz chociński pochód. Bardzo chciałem, żeby to się stała taka cykliczna impreza. Jak nasi słuchacze poszukają w internecie, to można znaleźć w jakichś stronach Instytutu fotografie z tego barwnego przemarszu, bo to i z flagami Litwy, Polski, Ukrainy i tam białoruskie elementy się też pojawiały i z pieśniami, i ukraińskie media były obecne. Więc myślę, że Sachajdaczny może być takim kluczem do mówienia o Rzeczpospolitej jako o wspólnym dziedzictwie. Ale to jest też tak, że o ile wymaga korekty myślenia historycznego, bo tak naprawdę mówimy o myśleniu historycznym, bo ono nie jest tylko elementem nauki, pamiętamy o jakiejś przeszłości, zarejestrowaliśmy pewne fakty, ale jest częścią świadomości narodowej i jako takie jest bardzo istotne. Więc co tu dużo mówić, z naszej perspektywy ukraińskie myślenie powinno wymagać korekty, bo ono jest budowane w dużej mierze w oparciu o coś, co na Ukrainie jest rodzajem naszego ogniem i mieczem. To jest Taras Bulba Gogola. Car zapłacił Gogolowi za tą książkę, całkiem dużo, dwie wsie, to można było kupić. I to jest właściwie antypolski pamflet. Jak ktoś z naszych słuchaczy chce się dowiedzieć, jak to wygląda szybko, to jest film nakręcony przez Rosjan. Niektórzy twierdzą, że Janukowicz tym wybory wygrał, bo na Ukrainie film chodził za darmo. Tam ludzi prowadzano ze szkół dzieci na oglądanie tego filmu. I to jest pewien sposób myślenia Ukraińców. Gogol to jakby wpuścił w obieg społeczny o tym, czym była Rzeczpospolita. To jest zupełna fikcja. Teraz Bulba nie ma wiele wspólnego z historią, ale Ukraińcy tym myślą o historii. I teraz wykorzystanie postaci Sachajdacznego może być remedium na Tarasa Bulbę, bo to jest prawdziwa historia. To nie jest coś wydumanego, gdzie fragmenty tej opowieści o Tarasie Bulbie trzymają się wieku XVI, a fragmenty wychodzą niemal pod koniec XVII. Tu jedno z drugim się zupełnie nie zgadza. Czyli wejście Sachajdacznego, tutaj wejdę w słowo, w kulturę, w taką popkulturę współczesną ukraińską. Debulbizacja Ukrainy, pani redaktor. No właśnie, ale może być bardzo sprawnym narzędziem do tego procesu. No, bo to jest postać prawdziwa i lubiana przez Ukraińców. No stąd też nasz ten chocimski przemarsz. Ale mam też inną refleksję po pani pytaniu, bo w zasadzie z naszego polskiego punktu widzenia pojawia się czasami troszeczkę taka irytacja. No mówicie, żeście sami tą bitwę chocimską wygrali. A to jest tak, że rzeczywiście Kozacy tam być może byli najaktywniejsi. Ta część obozu, którą oni obsadzali, była najsilniej atakowana. Ale hola, hola, tych wojsk, i to bardzo cennych, bo to były wojska dosyć drogie, powiedzielibyśmy dobrze wyposażone. No to druga połowa to była reszta Armii Rzeczpospolitej. Druga połowa kwotowo, no a w sensie wartości bojowej to może coś więcej. Ale też prawda pewnej korekty wymaga i nasze myślenie. My dosyć łatwo malujemy mapę Rzeczpospolitej w taki sposób, no powiedziałbym, bardzo współczesny. A trzeba, czyli mamy granice państwa, dotąd państwo sięga, a trzeba pamiętać, że te ukraińskie ziemie były niesłychanie słabo, użyję skomplikowanego pojęcia, nasycone państwem. Tam nie było administracji. I faktycznie Sachajdaczny ze swoją armią był tam niemal samodzielną siłą polityczną. To nie jest przypadek, że Rzeczpospolita specjalnie wiele nie mogła, kiedy on organizował pochody wojenne na Turków czy na Tatarów, i to rzeczywiście takie, no powiedziałbym, wielkorozmiarowe. To były pochody i na drugą stronę Morza Czarnego, i na przedmieścia Konstantynopola, i na Warnę, i na dzisiejszy Hanat Krymski, a Rzeczpospolita mogła co najwyżej próbować nakłaniać Kozaków, żeby tego nie robili. No Sachajdaczny był zresztą gotów ten kompromis z Rzeczpospolitą jakiś podpisywać, ale w zamian za prawa dla Kozaków. Inni Kozacy się irytowali i dalej chcieli tego typu pochodów. A Rzeczpospolita wojny z Turkami nie chciała. To jest naprawdę, rysuje teraz genezę narastającego konfliktu pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami. Ale nam Polakom, my Polacy powinniśmy pamiętać, że ta niezależność częściowa Kozaczyzny, ona jednak istniała. Nie aż tak, jak Ukraińcy by chcieli, i prawda nie jest w połowie. Jednak Kozacy zależeli od Rzeczpospolitej, jednak był rejestr kozacki, to był formalnym rejestrem wojsk Rzeczpospolitej, ale poziom niezależności był dosyć znaczny przez właśnie słabość państwa w tym rejonie. To w takim razie spójrzmy jeszcze już na historię. Jaka w takim razie była rola, już wprost zapytam, historyka wojsk kozackich, dowodzonych właśnie przez Konaszewicza Sachajdacznego, Piotra Konaszewicza Sachajdacznego pod Chocimiem? No, na pewno była o tyle decydująca, że tak jak oczywiście Kozacy by sami tej bitwy nie wygrali, ale że w ogóle by jej nie stoczyli. Oni tam się zjawili jako wsparcie sił Rzeczpospolitej. Przybyli do obozu. Więc, ale gdyby nie przybyli, to ta bitwa byłaby też przegrana. Turcy mieli nad wojskami Rzeczpospolitej do czasu przybycia Kozaków tam bodaj 4-5-krotną przewagę. Nawet zakładając, że to były te wojska tureckie, były raczej przyzwyczajone do cieplejszego klimatu i mogły mieć jakieś kłopoty, no to marnie by było z Rzeczpospolitą. Przypomnijmy, że rok wcześniej była katastrofa armii koronnej, jaka próbowała, no powiedziałbym, ubezpieczyć się wchodząc na teren mołdawski, czyli to był teren, powiedzmy, sporny między Rzeczpospolitą a Turcją. I Hetman Żółkiewski tą ekspedycję zakończył życiem, no to została nam jeszcze druga armia, armia litewska. Przypomnijmy, że Chodkiewicz wcześniej bronił Inflant przed Szwedami. Tak naprawdę zwycięstwo chocimskie kosztowało nas porażkę na froncie bałtyckim. Szwedzi w tym samym czasie mniej więcej za moją Rygę. Ale to już inna opowieść. Wracając do rzeczy, bez sił kozackich nie byłoby żadnego zwycięstwa w tej wojnie, to na pewno. A chyba najlepszym tego dowodem jest, jak potem Sachajdacznego fetowano. Bo on już bliski śmierci, to był człowiek już wtedy wiekowy, otrzymał wielkie tam podarunki, elektrykę, dwa konie i między innymi ten miecz właśnie, który dzisiaj się na Wawelu znajduje. Pozdrawiając naszych krakowskich słuchaczy, mogą zobaczyć, jak miecz Sachajdacznego wygląda. To był rzeczywiście taki dziękczynny miecz podarowany przez dwór królewski dzielnemu obrońcy Rzeczpospolitej. No, to bardzo miłe, ale może należałoby też no, chociaż kilkuset Kozaków obdzielić tytułami szlacheckimi i ziemią na terenach królewskich, bo województwo kijowskie to były głównie formalnie tereny królewskie, czyli państwowe, które znowu formalnie nie były w żaden sposób obsadzone, bo nikt nie mógł tam normalnie mieszkać, bo Tatarzy to najeżdżali. Kozacy mieli obowiązek wojskowy, więc trzeba im było tą ziemię dać, tak jak każdemu szlachcicowi. Bo faktycznie mieli taki obowiązek, bronili jej, tak jak szlachta. To w takim razie jeszcze spójrzmy na samych Kozaków, ale właśnie jakby koncentrując się na tych czasach Sachajdacznego. Co było takiego w Rzeczpospolitej, co mogło ich przyciągać? W pewnym sensie pan już zaznaczył, co mogło by się wydarzyć, żeby ten sojusz był i trwalszy i być może też użyję już jakby takiego współczesnego określenia, bardziej sprawiedliwy. Ale co w takim razie nas łączyło wtedy? Panie doktor, proszę mi wybaczyć, ale najpierw jeden tylko komentarz a propos tej trwałości i stabilności. Siłą Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita była faktycznie, no bo słowo Rzeczpospolita to tłumaczenie łacińskiego republika na polskie, czyli Rzeczpospolita. Więc my byliśmy republiką z królem, to się nie zgadza z dzisiejszymi teoriami politycznymi, bo republika nie ma króla. Więc u nas był król, a ten król był wybierany jak urzędnik. On miał bardzo wyraźnie określone prawa, obywatele się godzili na coś i to byli obywatele. Obywatelami była szlachta, to z dzisiejszej perspektywy wydaje się nam niesprawiedliwe. Ale z punktu widzenia szlacheckiego było o tyle sprawiedliwsze, że szlachta miała obowiązek narażania własnego życia. I oczywiście, jeżeli chłop narażał własne życie, bo były też oddziały powoływane z chłopów z dóbr królewskich, no to jak na Sejmie podawano, że taki chłop bohaterem jest, no to należało go uszlachcić. Innymi słowy, ta teoria jakoś tam działała. Stabilność temu państwu niebywałą, jak na warunki nowożytne, tego momentu, tej nowożytności, dawała znaczna liczba szlachty. Na rodzimym Mazowszu, bo ja jestem z Mazowsza, na moim rodzimym Mazowszu, to tej szlachty było ponad 20%. W rejonie Liwu, z tego co pamiętam, to nawet ponad 50%. I to oczywiście powodowało, że te pojęcie obywatelskości było niesłychanie szerokie. I teraz, w momencie, kiedy Mazowsze było włączane do korony w XVI wieku, to ludziom o dosyć, no, nieokreślonej pozycji jednak tytuły szlacheckie nadano, żeby ich przyciągnąć do idei. Po 30 lat po włączeniu Mazowsza do korony była Unia Lubelska i przyłączono do korony ogromne obszary ukraińskie, w tym województwo kijowskie z kozakami. No, wtedy kozactwo się dopiero rozpoczynało. I okazało się, że tam wielcy panowie, no rusińscy przecież, ukraińscy, gdzieśmy powiedzieli, bo polskich tam nie było, wcale nie zamierzali, przepraszam, użyję brzydkiego słowa, hołocie, dawać praw szlacheckich. Skutek był tego taki, że w województwie kijowskim, to nie jest moja epoka, ale jeden ze specjalistów to podliczał, to 1% był szlachtą. To powodowało ogromną niestabilność systemu, który był nastawiony na szlacheckie szable, szlacheckie głosy. Tak naprawdę był to spór, powiedziałbym, pomiędzy oligarchatem, a czymś, co się idealnie nadawało na podbudowę dla tego, co dzisiejsi anglosasi nazywają middle class. I tego zabrakło w województwie kijowskim. Także cała diagnoza wyglądałaby tak, że bardzo współcześnie, że podminowała wszystko tam oligarchizacja, pojęcie nam dobrze znane ze współczesnych czasów. No właśnie. Piotr Konaszewicz Sachajdaczny, postać, wielka postać, tak jak Państwo słyszeli też już, która ma swoje odzwierciedlenie we współczesnej kulturze, popkulturze ukraińskiej. Ta historia sojuszu z Rzeczpospolitą, bo jednak jest określany jako sojusznik Rzeczpospolitej, też trudno używać innego określenia, jeszcze jest przed nami do może takiego upowszechnienia, bo przecież tą historię znamy, ale ona wymaga upowszechnienia i... Pani redaktor, proszę mi pozwolić przy tym upowszechnieniu, proszę mi patrzeć, że wejdę w słowo, ale są momenty naprawdę piękne i wzruszające, bo to, o czym zapominamy, no dzisiaj Tatarów Krymskich lubimy, współczujemy im, ale jednak to było państwo, które struktura Hanat Krymski, ta w tym czasie najeżdżała Rzeczpospolitą i największym bólem było to, że oni porywali ludzi, którzy ci ludzie trafiali potem do niewoli, na galery, jeśli kobiety, to bardzo często do haremów i to były prawdziwe dramaty, bo to były dziesiątki, setki, tysiące ludzi. Jedna z większych kozackich akcji, Sachajdacznego akcji, tuż przed wyprawą moskiewską, to było zdobycie jednego z miast Hanatu Krymskiego i uwolnienie ogromnej ilości tych brańców chrześcijańskich. To jest taki prawdziwie heroiczny moment, który Ukraińcy bardzo silnie pokazują. Ja uważam, że zdobienie na ten temat filmu, jestem niemalże pewien, że w tej kozackiej armii była cała masa ludzi pochodzących z tego mojego kochanego Mazowsza, bo biedna szlachta też czasami miała co robić i na sić się udawała. Zresztą według Maksyma Ostapenki, to jest wspaniały dyrektor Chortycy, czyli tej stolicy kozackiej, to on właśnie tak walczył o to, że Miecca Hajdacznego przyjechał na Ukrainę. I to Ostapenko w swoich publikacjach wspomina, że i zresztą w rozmowach, że w ogóle sić była założona przez szlachtę Rzeczpospolitej, czy jeszcze szlachtę polsko-litewskiego państwa. Potem ona się stała taka rzeczywiście zdominowana przez tą ludność nieprzypisaną stanowo, ludność luźną. Więc ten początek był taki bardzo, no z naszego dzisiejszego punktu widzenia, był bardziej polski, o tak bym to powiedział. No więc właśnie, to jest kolejny motyw w takim razie, który możemy eksploatować, budując swoje własne. Myślę, że katastrofa z Biernika Kachowskiego daje nam bardzo ciekawe możliwości, ponieważ opadająca woda odsłoniła nam dawne sicze na wyspach, które były przykryte wodą i jak to on twierdzi, są to sicze z tych okresów XVI wieku, jeszcze wcześniejszych, z tego okresu, jak on to nazywa, polskiego właśnie. Ale rzeczywiście Sachajdaczny absolutnie jest tą postacią, która, wokół której można budować pamięć wspólną, bo historia i pamięć to są dwie różne rzeczy, a o ile powstają bardzo różne filmy fabularne i polskich niektórych, nie wskazując się ukraińskich, ale służą one raczej rozniecaniu wzajemnej nienawiści. No może wezwalibyśmy, może jednak jakieś byśmy pieniądze znaleźli, żeby nakręcić film fabularny o Sachajdacznym. Wiele postaci naszej wspólnej historii, pięknych postaci, wybitnych postaci cały czas czeka na to, żeby trafić na ten duży ekran, a być może nawet na ten telewizyjny mniejszy, bo to teraz też bardzo, bardzo silny środek komunikacji, środek przekazu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dyrektor Robert Czyżewski, szef Instytutu Polskiego w Kijowie, a Instytut mieści się przy ulicy Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. A na następny odcinek kresowego cyklu zapraszamy za tydzień, na kolejny wieczór w Trójce w poniedziałek, na stadionie Legii w ostatniej minucie meczu 3-2 dla gospodarzy. Więcej o tym spotkaniu za kilka minut w serwisie sportowym. Żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Krzysztof Sagan. Do miłego usłyszenia.